Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşler, rahatsızlığım dolayısıyla vermiş olduğumuz bir haftalık aranın ardından yine bizleri sizlerle buluşturan Allahu Azza ve Celle'ye hamdolsun. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dersi hatırlayacak olursak kıymetli dostlar, malum ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala bize bir tembihde bulunmuştu. Ve ayet şöyleydi, diyordu ki Allahu Azza ve Celle, sizin dininize tabi olmayanlara sakın ha tabi olmayasınız. Muhteşem bir öğüt. Yani Allahu Azza ve Celle'nin tembihi şudur dostlar. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, sizin dininize tabi olmayanlarla dostluk kurmayasınız. Sizin dininize intisap etmemiş olmayanlarla sakın birliktelik yapmayasınız. Onlara iman etmeyesiniz. Onlara güven duymayasınız diyordu Allah. Ve bizi bu manada, ciddi manada Allahu Teala'nın bir tembihi, bir uyarısı vardı. Bunu konuşmuştuk bir evvelki dersimizde. Yine hatırlıyorsanız geçtiğimiz dersin son kısımlarında da Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini bile bile birkaç menfaat uğrunda satanları da konuşmuştuk. Hatta onu hatırlıyorsanız ayet-i kerimenin sonuna kadar okumuştuk. Allahu Teala buyuruyor ki benim dinimi birkaç menfaat karşılığında satanlarla ben yevmul kıyamede konuşmayacağım. Onları arındırmayacağım. Onların yüzüne de bakmayacağım dedi Allah. Ve onlar için elin bir azap var dedi Subhanahu ve Teala. Ve Recal bin Unfu, hatırlıyorsanız Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görevlendirdiği bu sahabe ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ondan için daha meclisteyken demişti ki öyle birisi var ki aranızda onun azı dişi cehennemde yevmul kıyamede Uhud dağından büyük olacak. Ama o irtidat etti. Musaylamatul Kezzab'ın ordusunu gördüğü zaman Yemame'de irtidat etti. Ve dini birkaç menfaat uğruna satanlardan oldu. Onu da konuşmuştuk. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden ki o da nedir? Ali İmran suresinin 78. ayeti kerimesidir. Oradan devam edeceğiz. Ben 82'ye kadar olan kısmı mealen okuyacağım inşallah dostlar. Sonra da nasibimiz olan azığın üzerinde durmaya çalışacağız biiznillah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, Ali İmran suresinin 78. ayeti kerimesinde ve sonrasında gelen ayetlerde mealen şöyle buyuruyor dostlar. Estaizu billah. Ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katında olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir. Okumakta ve öğrenmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emrederler mi? Hani Allah peygamberden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdenkileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış. Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Şimdi dostlar, Âl-i İmrân suresinin 78. ayeti kerimesinde bir mevzu var ki oraya temas edeceğiz. Mealini hatırlayınız lütfen. Ben konsept bütünlüğünde vermek istiyorum. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, diyor ki ehli kitap şöyle yapar diyor ve onların halini betimliyor Allah. Diyor ki onlarla karşılaştığınız vakit diyor ellerinde kitap size bir şeyler okurlar. Dikkat edin lütfen ha. Ben bunu anlatırken de günümüzde yaşanan böyle buna benzer tabloları istirham ediyorum. Gözlerinizde şöyle canlandırın. Çünkü bizim Tefsirul Furkan'ın amacı da bu değil midir? Kur'an'ın ayetlerini günümüzle buluşturmaktır. Allah bize kolaylıklar versin. Nedir dostlar? Diyor ki Allahu Teala onlar ellerine kitabı alırlar. Size diyor bir şeyler okurlar. Okurken de diyor ağızlarını eğip bükerler ki siz okuduklarını kitaptan hükümler sanasınız. Halbuki diyor onların Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yani Türkçesi şudur. Onların ayet diye okudukları aslında ayete benzese bile Allah'ın hükmü bakımından Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Yani Allahu Azza ve Celle'nin talep ettiğine dair hiçbir şey söylemezler. Onların tek bir gayeleri vardır. Allahu Azza ve Celle'nin bizden olan talebini nedir? Saptırmaktır. Allahu Teala'nın bizden bir talebi var mı? Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden istekleri var mı? Var. Kulluğa dair bizden maksudu var mı? Bir gayesi var. Diyor ki ehli kitap sizinle karşılaştığı zaman diyor kitaba dair bir şeyler okur gibi ağızlarını diyor eğerler bükerler. Siz onu kitaptan bir şeyler sanasınız diye. Devamında diyor ki çok ilginç ama onların söylediklerinin Allah nezdinde hüküm bakımından hiçbir değer yoktur. Allah'ın kastı o değildir. Subhanallah. Ve şöyle bitiriyor ayeti diyor ki Allah'a iftira ediyorlar. Öyle ya. Türkçesi şu. Allahu Teala'nın bizden talepleri var. Biz üzerimize alacağız ya bu ayeti. Değil mi? Hayatımızda azık edineceğiz ya. Allahu Teala bizden şunu istiyor. Diyor ki benim sizden bir talebim var. Ayetlerin bir maksudu var. Ayetlerin bir kastı var. Ayetlerden bir talebimiz var. Diyor ki sakın ha birileri size gelip de ayet okuyor gibi görünüp de ayet okusa dahi eğip büker ve sizi Allah'ın kastından uzaklaştırmaya çalışırsa dikkatli olun. Ve böyle de yapmayın diyor Allah bize. Menfaatleriniz gereği Allah'ın ayetleriyle oynamayın. Ağzınızı eğip büküp de Allah'ın kastettiğinin dışına çıkmayın. Başka mecralara Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerini kaydırmayın. Allahu Teala'nın bizden talebi bu. Bakınız, hem ayet okuyacaksın. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Hem ayet okuyacaksın, hem de Allah Subhanahu ve Teala'nın kastını murad etmeyeceksin. Neyi kastediyorum? Hemen misalle zenginleştireyim. Peki söylediklerim biraz teorik manada kalacak. Pratikten bir örnek verirsem inşallahü teala daha iyi anlaşılacaktır diye ümit ediyorum. Misal, başörtüsüne dair, farziyetine dair Allahu Azza ve Celle Nur suresinde ayet indirdi mi? İndirdi dostlar, doğru mu? Allahu Azza ve Celle Kur'an ayetleriyle bize başörtüsünün farziyetini emrediyor. İnanın gerek görsel, gerekse yazılı medyada, gerekse buna dair makalelerde ben bizatihi şahit olduğumu söylüyorum. Başörtüsünün farziyetine delil teşkil eden ayetle başörtüsü takmanın farz olmadığını iddia eden ilahiyatçıların varlığına şahidiz. Doğru mu? İşte bunu anlatıyor Allah. Siz dinleyici olsanız, burayı iyi tasvir edin. Betimlemeye çalışıyorum. Siz hazirunsunuz, dinliyorsunuz ve birisi size çıkıyor. Nur suresinde başörtüsünün farziyetini beyan eden o ayeti tilavet ediyor ve diyor ki aslında Allah burada böyle bir emri söz konusu değil. Ayet okudu mu? Okudu. Ama ne yaptı ayeti? Aynı Âl-i İmrân suresinde buyurduğu üzere Allahu Azze ve Celle ağızlarıyla eğdiler, büktüler mi Allah'ın maksudunu? Allahu Azze ve Celle'nin muradını ne yaptılar, saptırdılar mı? Evet. Vallahi işte Allah bu ayeti böyle vakalar için söylüyor. Tekrar söylüyorum. Başörtüsünün farziyetini bildiren ayetin bizatihi kendisiyle başörtüsü takmanın farz olmadığını delil getiren insanlar biliyorum. İşte nedir? Baksanız dışarıdan zahiren ayet mi okudu? Ayet okudu. Delil olarak Allah'ın ayetlerinden ayet getirdi mi? Getirdi. Ama eğdi büktü mü? Vallahi eğdi büktü. Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin kastettiğinin, muradının dışına çıktı mı? Vallahi çıktı. İşte bunu söylüyor Allah. Allah'a iftira ettiler mi? Ettiler. Allah-u Teala'ya yalan isnat ettiler mi? Vallahi ettiler. İşte ayet bunu anlatıyor. Dolayısıyla bizim bugünkü azığımız bu. Allah-u Teala'nın ayetlerini terennüm edip de Allah-u Teala'nın bizler için beyan ettiği hükmünün, maksudunun ve muradının dışına çıkmayacağız. Çıkanlara da prim vermeyeceğiz. Allah-u Teala ayetlerden şüphesiz ki bir muradı vardır. Biz Allah-u Teala bizden neyi murad ettiyse harfiyen itaat edeceğiz. Semi'na ve ta'na diyeceğiz. Yoksa mesela Allah-u Teala'nın ayetlerini kendi menfaatlerimiz doğrultusunda ağzımızla eğmek ve bükmek değildir. Eğerler bükerler diyor, siz de zannedersiniz ki Allah'ın ayetlerinden okuyor. Allahu Ekber. Vakada yaşıyoruz. Allah'ın ayetini okuyor ama Allah'ın hükmünün muradını tamamen saptırıyor. Başörtüsü örtmenin farziyetiyle ilgili ayeti tutuyor, farz değildir diyor ya. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. İşte bunu konuşacağız. Bunu ben inşallahü teala, kıymetli kardeşler, eğer azık anlaşıldıysa, anlaşıldı inşallah. Ekranlar başında kardeşlerimiz için de anlaşılmıştır, ümit ediyorum. Öyleyse bunu bir misalin üzerinden zenginleştirmek istiyorum. Yani Allahu Teala Ali İmran suresi 78'de diyor ki, buyuruyor ki ayet okur gibilerdir. Okurlar, ayet de okuyabilirler. Ağızlarıyla eğerler, bükerler. Yani Allahu Teala'nın asla ama asla kastetmediği murada saptırırlar. Siz de onlara Allah'ın kelamını okuyor zannedersiniz diyor ayet. Şimdi bunu pratikten ve vakadan daha iyi anlaşılmasını ümit ederek inşallah örneklerle zenginleştirmek istiyorum. Şimdi dostlar, laiklikle alakalı inşallah birkaç misal vermek istiyorum. Şimdi ben bunu anlatırken laiklik mevzusuna değinmemdeki kasıt da bugün Allahu Teala'nın dinine iftira edip de laikliğin İslam'dan olduğunu söyleyenler var mı? Var. Bunu vakada biz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Canlı yaşıyoruz. Laikliğin aslında İslam'dan esinlendiğini söyleyenlerin varlığına şahidiz. Demokrasinin hakeza. Öyleyse bunu inceleyeceğiz. Neyi kastediyoruz? Bu Allah-u Teala bizden neyi kastediyor bu ayet-i kerimede? Onun için örnek olarak laikliği ele aldım. Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim dostlar, değerli hazirun ve ekranları başında kardeşlere. Diyorum ki laiklik kufurdur. İslam akidesi ile taban tabana zıttır. Ve laiklik kavramı ve sistem olarak laiklik Müslümanların asla ama asla benimsemediği bir şeydir. Tarih boyunca da böyle olmuş mudur? Evet. Sorsanız Müslümanların kelime hazinesine, eğer müracaat etseniz ki Müslümanların kelime dağarcığına, yazsanız laiklik nedir, Müslümanların kelime dağarcığında laikliği bulamazdınız. Doğru mu kardeşler? Müslümanların kavram kılavuzlarında, Müslümanların hayat repertuarlarında laikliğe dair hiçbir şeye rastlamazdınız. Ta ki birileri çıkıp da bizi laikliğin ve demokrasinin kucağına terk edene kadar. Ta ki birileri, ayetle hemen intibak ediyorum, ta ki birileri bize laikliğin aslında İslam'la zıt olmadığını söyleyip bu manada demagoji yapana kadar. Zaten 78. ayet-i kerimede diyor ki bizim Türkçe jargonumuzla demagoji yapıyorlar ya, aldanmayın diyor. Evirip çeviriyorlar yani. Mukalata yapıyorlar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Diyor ki kelimeleri asıl mevzularından onlar saptırırlar diyor Allah. Ve laiklik bizim asla ama asla gündemimizde olmadı. Ta ki bizden birileri bize laikliği sevdirene kadar. Laikliğin aslında İslam'la taban tabana zıt olmadığını söyleyene ve bunu İslam'dan da delillendirene kadar. Hani bizim köylü Ahmet amcaya, Mehmet amcaya sormuşlar. Yani laikliğin bizim repertuarımızda yoktu ya, bunu anlatmak adına söylüyorum. Masum olduğumuzu anlatmak adına söylüyorum bu misali. Köylü Ahmet amcama, Mehmet amcama bir gün birisi röportaj için yanaşmış, demiş ki amca seninle birkaç soru üzerinde konuşmak istiyorum, vaktiniz var mı? Var demiş. Konumuz demiş laiklik. laiklikle alakalı ne dersiniz? Demiş ki evladım laiklikle alakalı ne diyebilirim ki? Camiye giden camiye layıktır, harama giden harama layıktır demiş. Bilmiyor. Yani laiklik mevzusunun neyle alakalı olduğunu bilmiyor. O tutuyor fiil olarak anlıyor layıktır mevzusu. Yok Ahmet amcamın, Mehmet amcamın, Hasan amcamın gündeminde olmadı laiklik. Biz onu yanı başımıza asla ama asla oturtmadık. Allah da buna şahittir. Ta ki bizden birileri gelip de laikliğin İslam'dan olduğunu anlatana kadar, demagoji yapana kadar, Müslümanları Allah'ın ayetleriyle ve hadisleriyle kandırana kadar, ta ki o güne kadar biz bu sistemle ne laiklikle ne de demokrasiyle asla barışmadık. Mehmet amca demişken gelselerdi bize sorsalardı 100 sene önce laiklik nedir derdik, camiye giden camiye layıktır, harama giden de harama layıktır. Bilmezdik ki. Ama şimdi öyle değil. Niye? Tuttular dediler ki ya İslam devleti varken de, Raşid halifeler varken de kafirler İslam devletinin çatısı altında yaşamadılar mı? Yaşadılar. Buyur. Laikliğin delilini asr-ı saadette sahabelerin hayatından delillerle getiriyor. Delillendiriyor. Ve buna benzer. Halbuki biz diyoruz ki dostlar, işte ayetin de kastı bu. Dine dair şeyleri malzeme edip de kullanıp da asla ama asla Allah'ın muradından saptırmayın. Net. Bu gecenin Tefsirul Furkan'ın bu geceki azı olacak bu. Şimdi kastımı daha diye anlaşılsın diye yaşanmış birkaç tane misali vermek istiyorum. Allah'ın ayetleri okunur ama Allah'ın muradı o değildir. Lütfen istirham ediyorum bu kişiye anlasın. Allah'ın ayetleri vardır var olmaya. Başörtüsünün farziyetine dair ayet vardır. Ama farz olmadığının kastı yoktur ayetin içerisinde. Ama tamamen demagojidir. Bunu bizatihi yaşayan bir kardeşim anlattı birinci ağızdan. Ben de onun ağzından dinledim. Birinci ağızdanmış gibi anlatayım müsaadenizle. Hani dedim ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Kur'an'dan ayetler okuruz ama Allah'ın muradı o değildir. Buna dikkat edeceğiz. İki kardeş tartışıyormuş. Laiklik İslam'da var mıdır yok mudur? Kardeşimizin bir tanesi demiş ki laiklik küfürdür. İslam'la, İslam akidesiyle asla bağdaşmaz. Kendisine dair fikirleri ve delilleri ortaya koymuş. Laikliği savunan kardeşimize demiş ki vallahi sen çok cahilsin. Demiş ki çok cahilsin ya. Demiş ki laiklik nasıl İslam'la bağdaşmaz ya? Sen demiş hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi Kur'an okumadın sen demiş. Ya Allah Allah. Ben demiş az çok Kur'an okudum yani. Bu Kur'an ve sünnetle büyüdüm. Demiş ki ben Kur'an'ın ayetlerinin arasında laiklikle alakalı hiçbir şeye rastlamadım. Yani var da ben mi bilmiyorum. Yani Allah laikliği nasıl övebilir? Laikliğe nasıl meşru kılabilir? Nasıl? Ben anlamadım ya söyler misin? Demiş ki vallahi cahilsin. Demiş ki Allah demiyor mu ayette? La ikrahe fiddin. Demiş ki laik yazıyor Kur'an'da. Bizatihi buradaki la ikrahedeki laik kelimesinin aslında laikliği meşru kıldığını delilini savunanlar var ya. Subhanallah. Uydurma değil ha. İşte 78. ayeti kerime bunu anlatmaya çalışıyor. Allah'ın böyle bir muradı var mı? La ikrahe fiddinin laiklikle ne alakası var ya? Allah'tan kork ya. Ama laik kelimesi geçti diye bunu Kur'an ayetinden gördük. Bu ibare Kur'an ayetidir diyerek de bunu meşrulaştıramayız. Çünkü her ayette Allah'ın bir muradı vardır. Ve Allah'ın muradını saptırma selahiyeti bizde yoktur. Allah ne diyorsa o. Allah bizden neyi istediyse o. O olmalıdır. Toplum olarak böyleyiz. Bugün gerek bileni, gerekse bilmeyeni, gerekse allamesi, gerekse cahili, vallahi böyle yapıyor. Adam bir tane evladı olmuş, çocuğu dünyaya gelmiş yıllar sonra. Çok beklemişler çocuğu. Tabii doğduktan sonra da hemen babası çocuğuna isim vermiş. Annesi, babası, dedesi, akrabayı, talukatı da çocuğa hayırlı mübarek olsuna gelmişler. Hepsi de merak etmişler. Evlat demişler çocuğun adını ne koydun? Demiş ki Budu. Demiş ki evlat ben bu kadar yaşındayım. Dedesi demiş ki ben yıllardır işte ne bileyim bak bu yaşıma geldim. Ne İslam'da böyle Budu ismini duydum. Sahabe ismi mi demiş yani. Yoksa demiş ne ya bir peygamber ismi mi? Bu Budu nedir demiş. Vallahi demiş çok cahilsiniz. Demiş ki Allah söyledi diye koydum. Günde demiş 40 defa okuyorsunuz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Demiş Allah diyor diye koydum demiş ya. Kur'an'da geçiyor diye koydum demiş. İşte bizim Kur'an anlayışımızın böyle olmasını istemiyor Allah. Toplum bu halde mi vallahi böyle? Hakikat mi hakikat? Allah bizden Kur'an anlayışımızın böyle olmasını istemiyor. Birileri Allah Azze ve Celle'nin muradını dışına sizi çağırırsa ki onu da Allah'ın ayetlerini okur gibi okur ve onu ağzıyla böyle eğip bükerse diyor ki Allah ona itibar etmeyesiniz ha. Ona itibar etmeyesiniz. Çünkü ayetlerde benim bir muradım var. Onu yerine getireceksiniz. Şimdi belki de bunu en iyi anlatan Allah-u Teala'nın ayetlerini menfaatimiz doğrultusunda muradından saptıran böyle bir örneği, bir misali şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum ki konu anlaşılsın ve Âl-i İmrân 78 anlaşılsın. Çünkü bugünün handikaplarından bir tanesi mi? Maalesef. Evet. Şimdi dostlar, iki tane medrese varmış ki köyde, ikisinin de ayrı ayrı şeyhleri var. Onlar dersler veriyorlar öğrencilerine, hadistir, kalemdir. Tam aynı mahallenin çocukları bunlar. Böyle teneffüslerde de ondan sonra ders saatlerinin dışında da mahallede oynuyorlarmış. Yine böyle iki medresenin öğrencileri aynı mahallenin arkadaşları olduğu için oynarlarken namaz vakti gelmiş. Hemen bir medresenin öğrencileri demiş ki Allah bizi namaza çağırıyor, şu namazı bir kılıp gelelim. Öbürlerinden ses seda yok. Demiş ki siz namaz mı kılıyorsunuz? Subhanallah. Medrese, İslami medrese. Demiş nasıl bir soru demiş ya, Allah namazı kılın diyor, kılıyoruz. Demiş ki siz demiş namaz kılmakla Allah'ın emrine muhalefet ediyorsunuz. Subhanallah. Tabii çocuklar abonde ne? Demişler ya siz ne diyorsunuz? Yani biz medresede Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak adına hem ilim alıyoruz hem namaz onlardan bir tanesidir. Biz böyle gördük şeyhimizden. Öbürler de demiş ki vallahi siz namaz kılarak Allah'ın emrine muhalefet ediyorsunuz. Bizim şeyhimiz öyle öğretti. Niye? Deliliniz var mı? Demiş ki Allah söylüyor. La takrabus sala. Namaza yaklaşmayın. Allahu akbar demiş ya öğrenciler. Hakikaten ayet. Allah namaza yaklaşmayın diyor ya. Demek ki biz yıllar boyunca namaz kılarak Allah'u azze ve celle'nin emrine muhalefet mi ettik? Gitmişler medreseye demişler ki şeyh bundan sonra namaz falan yok. Kılmayacağız. Niye? Demiş ki Allah kılmamayı emrediyor. Var mı deliliniz? Var. La takrabus sala deyince şeyh biraz gülmüş. Demiş ki size haber gönderene selam söyleyin. Entum sukarayı da okusun. Demiş ki sarhoşken yaklaşmayın. Demiş niye eksik okuyor orayı? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, menfaatleri doğrultusunda ağzıyla niye eğip büküyor, ona selam söyleyin. Allah'ın muradı o değil. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah-u Teala'nın muradı sarhoşken namaza yaklaşmayınsa biz kullarına düşen semi'na ve ata'nadır. Yoksa ağzımızla, yüzümüzle, ellerimizle Allah-u Azze ve Celle'nin muradını saptırmak değil. İşte bu medrese öğrencilerin hikayesi aslında bize bunu anlatıyor. Şimdi kıymetli dostlar, belki de hani bunu hususiyetle anlatmak istiyorum müsaadelerinizle. Çünkü yaşanmış bir örnektir. Ve bizim toplumun Allah'ın ayetlerini olan bakışını anlatmak adına paylaşıyorum. Ve ondan sonra da inşallah asıl bir mevzu var, oraya temas edeceğim ama bu anlaşılmadan geçmeyeyim diye ısrarla örnekleri bugün biraz zengin tuttum. Hakkınızı helal edin. Şimdi dostlar, bu anlatacağım şey yaşanmış bir örnek. İki tane kadim dostun arasında geçmiş bir örnek, geçmiş bir diyalog. Hikaye kitabından falan alıntı değil. Canlı ve bu iki kardeşi de bizatihi tanıyorum. Yaşanmış olan hadise baştan sona tamamen aralarında geçen bir latifeden ibarettir. Ben bu kardeşlerimizin düşünceleri böyledir demiyorum. Sadece yaptıkları bir latifedir asıl itibariyle. Ama bizim toplumun Allah'ın ayetlerine bakarken böyle baktığını anlatmaya çalışıyorum bu misalle. İnşallah burası anlaşılmıştır. Çünkü kardeşlerim Allah'tan korkan, hakikaten mütedeyyin, çok hayırlı kardeşlerim. Allah onlara merhamet etsin, selametler versin. Kardeşimizin bir tanesi araba tamir işiyle uğraşıyor. Bir tanesi de gece kardeşlerden bir tanesi de yolculuk yaparken yolda kalıyor. Araba arıza veriyor. Tabii çok kadim olan ve araba işiyle de uğraşan dostunu arıyor. Gece 2-3 saati yok ki bu işin yani. Dostluğun öyle ya. Demiş vallahi demiş hacı ben kaldım. Buradayım hemen bir gel beni kurtar. Tamam, gitmişler. Arabasını hemen orada arızasını yapmışlar, gidermişler. Araba yürür hale geldiği zaman tabii bunda benim eksiğim, noksanlığım da olabilir. Ama mevzu meselenin özünü yakalamaksa onu inşallah yakalayacağız. Kardeşler, orada arabanın sıkıntısını giderdikten sonra tabii dostluk başka, alışveriş başka. Neticede iş paraya, ondan sonra ne tuttuğunu vermeye geldiği zaman arabası arızalanan arkadaş daha ücretini talep etmeden demiş ki, kardeş demiş, senin halin, vaktin, durumun iyi. Sen demiş zekat da veriyorsundur her yıl. He demiş. Bildiğin üzere Allahu Azza ve Celle'nin ayetiyle sabit, yolda kalmışlara da zekat düşer. Demiş ki, zekatın bir tanesini yolda kalmışlara vereceksen onu bana say. Şimdi nedir? Yani buradaki benim esas anlatmaya çalıştığım, kardeşler bunu latife olarak yapmışlardır ama benim için bu ayeti anlatan hakikaten yerinde bir örnektir. Allah onlara selametler versin. Ben ziyadesiyle bu örneğin üzerinden bu ayeti anladım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Kardeşler, böyle baktığını söylemiyorum. Asla tenzih ederim. Ama toplumun, Allahu Teala'nın ayetlerini değerlendirirken böyle baktığına bugün maalesef şahit oluyor muyuz? Evet. Yani Allahu Teala'nın ayetlerden bir muradı var. Biz ise maalesef menfaatlerimiz doğrultusunda Allah'ın ayetlerini saptırıyor muyuz? Evet. Şimdi mesela buna bir örnek vermek istiyorum. Demokrasi kavramının üzerinden. Asıl gelmek istediğim noktaya geldim. Şimdi bugün demokrasinin İslam'dan olduğu iddiası şu anda çok popüler mi? Evet. Hatta bugün asıl bakın 78. ayeti hiç unutmayın ha. Asıl nokta geliyor. Asıl bugün demokrasinin, demokratik parlamento seçimlerinde oy kullanmanın cevazlığına Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ve ayetlerinin üzerinden delil getirenler var mı? Vallahi var. Var. Bugün Yusuf Aleyhisselam'ın ayetlerinin ve kıssasının üzerinden, bugün Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın sözünün geçmeyeceğini ilan eden sistemde oy kullanmaya cevaz verenler var. Neye dayandırıyor? Bu cevazlığı, bu meşruluğu ayete dayandırıyor. İşte Ali İmran 78'de de Allah diyor ki, böyle yapmayın. Allahu Teala'nın bir muradı var, saptırmayın. Allah sizden kalkıp da benim mülkümde bana söz hakkı vermeyen sistemi destekleyin cevazını vermemiş Yusuf Aleyhisselam'la. İttakullah ya, Allah'tan korkun. Ama ayet kullanıldı mı? Kullanıldı değil mi? Yine aynı şekilde وَشَابِرْهُمْ بِالْاَمْرِ siz işlerinizde istişare etin ayetini şura mevzusunu demokrasiyi meşrulaştırmak için delil gösterenler var mı? Var. Ayet gösterdi mi? Gösterdi. Ama 78. ayette geçtiği üzere Allahu Teala'nın muradından saptırmak için onlar ağızlarıyla eğdiler, büktüler mi? Vallahi öyle yaptılar. Bugün Allah'tan korkmak lazım. Demokrasiyi sen meşrulaştırırken اَتَسْمَعُونِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ diyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atmıyor musun? Ayet-i Kerime nasıl bitiyor? Hatırlıyor musunuz? Ki onlar böyle yaparak Allah'a iftira ediyorlar diyor ya. Ben de soruyorum. Sizlerin huzurunda soruyorum. Ekranları aracılığıyla soruyorum. Diyorum ki bugün demokrasiyi meşrulaştırırken Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mücadelesine iftira atmış olunmuyor mu? He? قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ deyiniz ve kurtulunuz mücadelesi veren, Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın sözünü egemen kılmaya çalışan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira edilmiş olmuyor. Bugün yine siz demokrasiyi ayetlerle meşrulaştırırken اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ifadesiyle siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürmek mi istiyorsunuz? Rabbim Allah mücadelesini veren bir peygambere iftira etmiş olmuyor musunuz? Çünkü demokrasinin kendisi Rabbi Allah mücadelesine neşter atmaktır. Böyledir. Kusura bakmayın ama hiç kimsenin haddi değildir. Allah'ın ayetlerini kullanıp ağız eğip de demokrasiyi Allah indinde meşrulaştırmaya değildir. Yine demokrasiyi biz meşrulaştırırsak لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ ف۪ي يَم۪ينِ وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرِ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَظْهَرَهُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلِكَ دُونَهُ Vallahi amca sağıma güneşi, soluma da ayı koysanız vallahi vazgeçmem. Ya bu baş gövdeden ayrılır ya da Allah muzaffer kırar diyen Peygamber aleyhissalatu vesselama iftira değil midir? Ayet öyle diyor. Vallahi kim ki Allah'ın maksudu, muradı o değilken bunu saptırıyorsa Allah'ın ayetlerini kullanaraktan Allah'a iftira ediyor. Bugün yine hemen canlı bir misal vereyim. Geçenlerde rastladığım bir metin ve bir makaleden hareketle söylüyorum. Başkanlık sisteminin Raşidi hilafete denk tutuyor ya. Rastladınız mı onu? Okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Vallahi ne demek lazım onlara? Söyleyeyim mi? İttakullah demek lazım. Allah'tan korkun demek lazım. İşte inceleyin başkanlık sistemini Raşidi hilafetle eş tutarken Raşid halifelerin ve sahabelerin icmasını ve sahabelerin yaşantısını bize delil getiriyor. Dinin ayetlerini, dine dair meseleleri nedir? Kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar mı? Evet. Vallahi ben de diyorum ki Allah'tan korkun ya. Ya bir kere başkanlık sistemiyle Raşidi hilafeti nasıl kıyas edebilirsiniz? Birisinin kaynağı halktır. Birisinin kaynağı beşerdir. Beşer şaşar insandır. Diğerinin kaynağı ise Kur'an ve sünnettir. Allah'tan korkmak lazım. Nasıl olur siz Allah-u Teala'nın söylemediği halde, Allah-u Teala'nın beyan buyurmadığı halde vallahi Allah-u Teala böyle diyormuşçasına böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Başkanlık sisteminin kaynağı halktır. Egemenlik kayıtsız, şartsız, millete veren bir sistemin kendisidir. Nasıl olur da egemenliği şeriata veren Raşidi hilafetle siz bunu kıyas edebilirsiniz? Raşidi hilafet kaynağını Kur'an ve sünnetten alır. Allah ve Resulü buna dair ne dediyse amenna der. Ama başkanlık sisteminde öyle değildir. Ama bugün halk başkanlık sistemini halk Kur'an'dan, sünnetten ve Raşid halifeler döneminden, sahabelerin hayatından delillendirerek ikna edilmeye çalışıyor. İşte bu ayet konuşuyoruz. Ben ise bununla alakalı birkaç hususu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ondan sonra da inşallah yavaş yavaş zaten sohbetimi nihayetlendirmek istiyorum. Allah aşkına başkanlık sistemiyle Raşid hilafet bir mi ya? Niye bir değil? Çünkü birisinin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Allah ve Resulü bir şey dediğinde onlar teslim olmuşlardır ama diğerinde ise bir beşerdir. Bugün iyi dediğine yarın kötü, bugün kötü dediğine de yarın iyi diyen bir beşerin nedir sistemidir. Bakınız, Raşidi hilafetin nedir? Halifelerinden birkaç tane misal vermek istiyorum. Kur'an ve sünnet dediyse iş orada bitmiştir. Yani onların yönetim şeklinin kaynağı Kur'an ve sünnet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl olur da kıyaslayabilirsiniz ya? Ömer radıyallahu anh, hepinizin bildiği bir rivayettir. Ama ben ilk defa paylaşıyorum ve inşallah bunun da çok faydalı olacağını ümit ediyorum. Dolayısıyla paylaşıyorum. Bakınız, kıyaslanamaz dedik. Kendilerine göre deliller getiriyorlar. Âl-i İmran 78'e göre dedik. Ve biz de aslında aralarında uçurum farkının olduğunu ifade etmek adına böyle bir misal paylaşıyorum. Halife Ömer radıyallahu an, eğer ki söz konusu Allah'ın hükmüyse bir beşerin sözüne nedir itibar edilmez. Bakınız. Ömer radıyallahu an hutbededir. Ömer radıyallahu an der ki kadınlara mehir verirken fazlaca vermeyiniz. Kadınlara mehir meselesinde cömert davranmayasınız. Eğer ki bolca vermek, cömert davranmak hayırlı bir şey olsaydı zaten Resulullah yapardı diyor Ömer. Ömer bu. Koca Ömer ha. Allah ondan razı olsun. Aynen böyle ifade. Diyor ki bolca davranmayın mehir konusunda diyor. Yani çok cömertçe davranmayın. Bolca vermek hayırlı bir şey olsaydı zaten diyor Resulullah verirdi. Subhanallah. Orada bir tane kadıncağız ayağa kalkıyor. Diyor ki Ömer, ya emir el müminin, Allahu azza ve celle Nisa suresinde kantar kantar onlara mehir vermiş olsanız dahi boşadığınız takdirde onlardan geri almayasınız diyor Allah. Sen ki kim oluyorsun ey Ömer? Allahu Azza ve Celle kantar kantar vermeye cevaz verirken sen kim oluyorsun Allah'ın hükmüne muhalefet ediyorsun Ömer? Ömer radıyallahu anh'ın orada başka bir lakabı daha ortaya çıkıyor. Kitaplarda ona ne diyorlar biliyor musunuz? El-Vakkafu indel hak. Hakkın yanında duran adam. Mesele birisinin söylemesi meselesi değil. Mesele bir kadının bunu gündeme getirmesi meselesi değil. Mesele bunu birisinin Allah'ın hükmü adına hatırlatıyor olmasıdır. Diyor ki Ömer Allah verin diyor. Allah vermeye cevaz veriyor. Kantar kantar. Sen kim oluyorsun ki buna kota koyuyorsun deyince. Ne diyor Ömer radıyallahu anh? Esabet imra'atun ve akhta Ömer. Diyor ki Ömer yanıldı, kadın isabet etmiştir. Sen Allah'tan kork ya. Başkanlık sistemi gibi bir sistemi, kaynağı beşer olan, egemenliğini halktan alan bir beşeri nasıl olur da Allah'ın hükmüne teslimiyet gösteren bir sistemle mukayese edebilirsin ve aynısı dersin ya. Öyle değil mi kardeşler? Allah razı olsun. Yine Ömer radıyallahu anh, ben istiyorum ki bunun arasında mukayese bile yapılamaz, bunu anlatmaya çalışıyorum. Birisi Allah'ın hükmüne teslimiyet gösterirken bir diğer sistem Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kılıyor ya. Arasındaki farka bak ya Müslüman. Hay mübarek. Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde bir gün muhacirlerin hepsini topluyor. Muhacirlerin hepsini topladıktan sonra hepsine 4000 dirhem para veriyor. 4000. Hepsine 4000 dirhem para veriyor. Oğlu Abdullah İbni Umar'a geldiğinde de 3500 dirhem veriyor. Allah Allah. Bakıyorlar 3500. Bütün muhacirlere 4000, ona 3500. Oğlu Abdullah. Sahabenin bir tanesi kaldırıyor. Diyor ki ya emiral müminin. Diyor ki mesele muhacirlikse, diyor ki Abdullah İbni Umar da diyor muhacir değil mi? Eğer ki mesele Medine'ye hicret etmekse senin oğlun da hicret etmedi mi? Diyor ki Ömer biz bunu anlamak istiyoruz. Niye bize 4'er binde ona 3500? Diyor ki vallahi şundan. Dediğiniz diyor doğrudur. Benim oğlum olan Abdullah da benimle beraber hicret etmiştir. Evet o muhacirdir. Diyor ki ama siz müstakil olarak her bir fert ayrı ayrı hicret ederken benim oğlum Abdullah benim yanım başımda hicret etti. Bu Allah'ın adaleti midir ki ona da 4000 lira vereyim? Bu Allah'ın hükmü müdür ki ben ona da 4000 lira vereyim? Benim yanımda benim yoldaşım olarak hicret etti. O yalnız başına bir fert değildi. Diyor ki nasıl olur da ben adalet terazisinden saparım da ona da 4000 lira veririm? Allah'tan korkmak lazım. Buhari tahriç etmiştir bunu. Düşünebiliyor musunuz ya? Kendi oğluna 3500 dirhem vermiştir. Sebep o başlı başına, kendi başına hicret etmeyip babasının yanında hicret ettiği için. Sen nasıl olur da bugün helal dediğine yarın haram, bugün haram dediğine yarın helal, bugün iyi dediğine yarın kötü diyen bir sistemi böyle bir sistemle mukayese edebilirsin ya? Daha bitmedi. Ben size bir misal daha anlatayım ki kıyas edilemeyecek kadar aralarında uçurum farkı olduğu anlaşılsın. Yine Ömer'den anlatayım inşallah. Ömer radıyallahu anh bir gün halifedir Ali radıyallahu anh yanına girer. Bunu lütfen kamuoyu yapalım. Bunu başkanlık sistemi isteyenlere bu farkı gösterelim. Bir yerde Allah'ın hükmüdür ya. Oğluna 4000 lira versen ne olur ya? Ama diyor ki Allah'ın hükmü bu değil. Adalet bu değil. Çünkü Allah ne diyor? Adaletle hükmet diyor. İşte bir misal. Ömer radıyallahu anh bir gün makamında oturuyor. Hazreti Ali radıyallahu anh girmiş yanına, hoş sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. İki kadim dost, çok şeyleri beraber görmüşler. Hoş sohbet, muhabbet ederken böyle sıcak bir ortamda kapı çalıyor. Kapı çalınca tabii Ömer radıyallahu anh halifedir ve buyur ediyor. Bir tane sahabe diyor ki ya emiral müminin, özür diliyorum ama müsait değilsiniz herhalde, rahatsız ettiğim bir mesele vardı. Yok diyor, Ali'mle diyor muhabbet ediyorduk. Yani özel bir mevzu değil, Muhabbet ediyoruz, seninki önemliyse hemen seni dinleyeyim. Diyor ki bir mesele var, bir kişi hakkında davacıyım. Bir kişi hakkında diyor şikayetim var. Diyor ki öyle mi? Hemen diyor mahkemeyi görelim. Kimdir diyor, sen davalı olarak davacı oldun diyor ki Ali. Allahu Akbar. Diyor kim? Ali. Ömer dönüyor diyor ki Ebel Hasan kalk diyor. Kalk. Yanından kaldırıyor Ebel Hasan. Hasan'ın babası. Ebel Hasan diyor kalk yanımdan. Karşıya otur. Ebel Hasan'ı oturtuyor. Davacı, davalıyı da oturtuyor. Ve aralarındaki meseleyi konuşuyorlar. Ve Emir al-Mu'minin Ömer Ebel Hasan'la ve diğer sahabeyle Hazreti Ali'yle olan o arasındaki problemi çözüyor ve o diğer sahabeyi gönderiyor. Sonra kaldıkları yerden muhabbet ederlerken Ali radıyallahu anh'ın yüzü düşmüş. Belli. Böyle tadı yok Ömer'in, şeyin, Ali'nin radıyallahu anh. Ömer diyor ki, ya Ali, hayırdır diyor. Davayı gördükten bu yana diyor pek tadın yok. Keyfin yok. Diyor ki, yoksa hükmümden mi razı gelmedin? Neyimden bir sıkıntı mı gördün? Diyor ki, ya emir el müminin, adalet terazisinden şaştın, Allah'tan kork. Diyor ki, ne yaptım ben Ali? Diyor ki ben söyleyeyim de sen de dinle. Diyor ki evvela adalet terazisinden şaştın Ömer. Şaştı. Ne yapmışım? Diyor ki bana beni dava eden o kardeşimin yanında Ebel Hasan ismimle seslendin. Künyemle seslendin. Bilirsin ki Araplar arasında eğer ki kişi künyesiyle çağrılırsa ondan üstün olduğu anlamına gelir. Beni de adımla çağırmalıydın. Adaletin şaştı Ömer. Bana Ebel Hasan dedin onun yanında. Bana da adımla seslenmeliydin. Ona nasıl adıyla seslendiysen bana da Ebel Hasan yerine Ali diye seslenmeliydin. Adaletinden şaştın Ömer. Beni ondan büyük gördün. Olmadı Ömer. Allahu Ekber. Tutar Ömer Ali'yi, evvela bir kucaklar, ondan sonra der ki, beni irşad ettin Ali, beni tekrar adalete yönlendirdin Ali, der, Ali radıyallahu anh'ın iki gözünden de öper Ömer radıyallahu anh. Der ki, beni irşad ettin, halifedir ya, müminleri idare eden en tepedeki adamdır. Ve Ebel Hasan dediği için, adalet terazisinin şaştığı nasihati, onu ne yapmıştır? Tekrar adalete yönlendirmiştir. Ben de derim ki Allah'tan korkun ya. Nasıl olur da siz böyle beşer gücünden alan, kaynağını milletten alan, beşer şaşar insandan alan böyle bir sistemi Allah'ın adaletiyle yöneten bir raşidi ilafetle kıyas edebilirsiniz ya. Ne denir öyleyse? İttakullah denir ya. Doğru mu? Allah-u Teala söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Şimdi kıymetli kardeşler, kapatmadan önce 79. ayeti kerime çok uzun değil. Ben 79. ayeti kerimede mealinde okuduk. Orada Allah-u Azze ve Celle'nin bir ibaresi var. Onu hemen paylaşıp ineceğim inşallah. Sohbetimi sonlandıracağım. Orada ayette Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki, kendilerine kitap verdiğimiz peygamberler, hikmet verdiğimiz peygamberler asla ama asla kendilerine kulluğa davet etmezler. Onlar Allah'a kulluğa davet ederler diyor ayet. Ve biz de Allah'ın kulları olarak ve peygamberlerin bu manada davetinin mirasçıları olarak bu ayeti kendi üzerimize mal etmeliyiz. Bize kitap verdi mi Allah? Verdi mi dostlar? Verdi. Bize hikmeti, sünneti verdi mi? Verdi. Ve biz bizatihi bu kaynakların içerisinde ve bunlarla yaşıyoruz. Öyleyse biz burada kendimize bir vazife çıkaracağız. O da insanları beşere kul olmaya değil, Allah'a kulluğa davet edeceğiz. Tamam inşallah. Hani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor. Naddarallahu abdan semi'a maqalati fahafazaha ve va'aha ve adaha. Subhanallah. Diyor ki Allah benden bir şeyi duyan kişiyi eğer onu ezberlediyse, anladıysa ve taşıdıysa Allah onun diyor yüzünü nurlandırsın. Naddarallahu abdan. Allah onun yüzünü nur etsin diyor ya. Var mı bundan daha kutlu bir şey, mutlu bir şey ya? Belligu anni velau aye. Hadistir. Benden bir ayet duysanız dahi onu insanlara anlatın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bizde duyu yok. Biliyoruz, Kur'an'ı biliyoruz, sünneti biliyoruz. Bir beşere değil de Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini biliyoruz. Demokrasiye değil, laikliğe değil de Allah'ın hükmüne davet edilmesi gerektiğini biliyoruz. Öyleyse vakit kolları sıvama vaktidir. Bellighu anni velau aye. Benden bir ayet dahi olsa duyduysanız onu taşıyınız. Onu tebliğ ediniz. Onu birilerine götürünüz diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Vazife çıktı yani bu ayetten inşallah hepimize. Bir Amerikalının hadisesini de anlatayım da hemen ineyim inşallah. Vallahi bu ayetle ilgili ben tabirindeyse çok kitap okudum. Yani şu ayeti anlayabilmek için bir sürü tefsir kitaplarına müracaat ettim. Dedim ki sonradan kendime keşke bu Amerikalı Müslüman kardeşimizin hikayesini ilk başta göreydim. Değil mi? Hemen anladım mevzuyu. Mesele kendimizi Allah-u Teala'ya tabir yerindeyse kulluğun gereği olarak İnsanları Allah'a kulluğa daveti kendimize mal edeceğiz. Bu. Bunu anlayacağız ya bu ayetten. Vallahi bu Amerikalı Müslümanın üzerinden anladım. 2 gün olmuş Müslüman olalı. Amerikalı Müslüman ha. 2 gün. Eve gidiyor tabii yeni Müslüman. Biz çok şahit olduğumuz için yeni Müslüman olan kardeşler böyle harıl harıl bir kitaplara müracaat eder. İşte Fatiha'sıydı, Subhanekesiydi ne varsa artık ne öğrenebiliyorsa gününü, vaktini onunla geçirir. Bu da öyle yapmış Amerikalı Müslüman. Gitmiş Müslüman olur olmaz tabii kitaplar kurcalıyor. Bellighu anni velau aye. Benden bir hadis, bir ayet de olsa onu insanlara anlatınız hadisini okumuş. Ertesi gün cemaatle namaza gitmiş. En önde yerini almış. Subhanallah. 2 günlüksün ya mübarek. En ön safta namaza yer tutmuş. Namaz biter bitmez demiş imama şu mikrofonu ver hele bir. Demiş hayırdır bir ver demiş almış. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bitirmiş. Demiş sadakallahu'l-azim. Hiç kimse anlamamış tabi. Demiş ki Müslümanlar ben demiş Müslüman olalı 2 gün oldu. Ama demiş dün ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bellighu anni ve lev aye. Benden bir ayet dahi olsa duyduysanız onu anlatınız hadisini okudum. Vallahi bildiğim bu ayetlerden başkası da değildir. Ben tebliğ ettim demiş gitmiş. 2 günlük Müslüman. Allah bize de nasip etsin inşallah. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Taksiratımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.